महाभारत वन पर्व षट त्रिंशोध्याय युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना, व्यास जी का आगमन और युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या प्रदान तथा पांडवों का पुनः काम्यक वन गमन। वैशंपानुवाच भीमसेन वच श्रुत्वा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः निश्वसस्य पुरुष व्याघ्र संप्रदध्यो परम तपः श्रुता मे राजधर्माश्च वर्णानां च विनिश्चया आयत्यां च तदात्वे च य पश्यति स पश्यति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन की बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह कुंती पुत्र युधिष्ठिर लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगे। मैंने राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनिश्चित सिद्धांत भी सुने हैं, परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनों पर दृष्टि रखता है वही यथार्थ है। धर्मस्य जाना मनोहम गतिर्मग्रय्याम सुदुर्विदाम कथम बलात् करिष्यामि मेरोरिव विमर्दनम। धर्म की श्रेष्ठ गति अत्यंत दुर्बोध है, उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरु पर्वत के समान महान उस धर्म का मर्दन करूँगा। स मुहूर्तम इव ध्यात्वा विनिश्चित्येत कृत्यताम भीमसेनम इदं वाक्यम अपदांतरम अब्रवीत। इस प्रकार दो घड़ी तक विचार करने के पश्चात अपने को क्या करना है इसका निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीमसेन से अविलंब यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच एवं एतन महाबाहो यथा वदति भारत इदम अन्यत् समादस्व वाक्यम मे वाक्य कोविद। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु भरत कुल तिलक वाक्य विचारत भीम, तुम जैसा कह रहे हो वह ठीक है, तथापि मेरी यह दूसरी बात भी मानो। महापापानि कर्माणि यानि केवल साहसात् आरभ्यन्ते भीमसेन व्यसन्ते तानि भारत। भरत नंदन भीमसेन, जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वे सभी कष्टदायक होते हैं। सुमंत्रिते सुविक्रांते सुकृते सुविचारिते सिद्ध्यंतरथा महाबाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम। महाबाहो अच्छी तरह से सलाह और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। यत्तु केवल चापल्या बलदर्पोथित स्वयं आरब्ध व्यमितं कार्यं मन्यसे शृणु तत्र मे। तुम स्वयं बल के घमंड से उन्मत्त हो जो केवल चपलता व स्वयं इस युद्ध रूपी कार्य को अभी आरंभ करने के योग्य मान रहे हो, उसके विषय में मेरी बात सुनो। भूरिस्रवासलश्चैव जलसंधश्च वीर्यवान भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान धार्तराष्ट्रा दुराधर्षा दुर्योधन पुरोगमा सर्वैव कृतास्त्राश्च सततं चाततायिनः राजान पार्थिवाश्चैव येष्माभिरुपतापिताः संस्कृता कौरवं पक्षं जातस्नेहाशतं प्रति। भूरिस्रवा शल पराक्रमी जलासंध जलसंध भीष्म द्रोण कर्ण बलवान अश्वत्थामा तथा सदा के आतताई दुर्योधन आदि दुर्धर्ष धृतराष्ट्र पुत्र ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमिपालों को युद्ध में कष्ट पहुँचाया है वे सभी कौरव पक्ष में मिल गए हैं और उधर ही उनका स्नेह हो गया है। दुर्योधन हिते युक्ता न तथा अस्मासु भारत पूर्ण कोशा बलोपेता प्रयतिष्ठन्ति संगरे। भारत, वे दुर्योधन के हित में ही संलग्न होंगे, हम लोगों के प्रति उनका वैसा सद्भाव नहीं हो सकता। उनका खजाना भरा पूरा है और वे सैनिक शक्ति से भी संपन्न हैं, अतः वे युद्ध छेड़ने पर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे। सर्वे कौरव सैन्यस्य सपुत्रा मात्य सैनिकाः सविभक्ता हि मात्राभिर्भोगैरपि च सर्वशः। मंत्रियों और पुत्रों के सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की ओर से पूरे वेतन और सब प्रकार की उपभोग सामग्री का वितरण किया गया है। दुर्योधनेन ते वीराम मानिताश्च विशेषतः प्राणान् त्यक्षन्ति संग्रामे इति मे निश्चिता पतिः। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने उन वीरों का विशेष आदर सत्कार भी किया है, अतः मेरा यह विश्वास है कि वे उसके लिए संग्राम में हंसते हंसते प्राण दे देंगे। समा यद्यपि भीष्मस्य मृत्युरस्मासु च द्रोणस्य च महाबाहो कृपस्य च महात्मनः अवश्यं प्राञ्जपिण्डस्तैर्निर्वेश्य इतमे मतिः तस्मात् त्यक्षन्ति संग्रामे प्राणानपि सुदुस्तजान। महाबाहो, यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा महामना कृपाचार्य का आंतरिक स्नेह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। युद्ध छिड़ने पर वे भी दुर्योधन के पक्ष से ही लड़कर अपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे। सर्वे दिव्यास्त्र विद्वांस सर्वे धर्मपरायणा अजेयाश्चेति मे बुद्धि अपि देवै सवासवै। वे सबके सब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और धर्मपरायण है। मेरी बुद्धि में तो यहाँ तक आता है कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। अमरसी नित्य संरब्ध तत्र कर्णो महारथ सर्वास्त्र विदनाधिष्यो यवेद्य कवचावृत। उस पक्ष में महारथी कर्ण भी है जो हमारे प्रति सदा अमरस और क्रोध से भरा रहता है। वह सब अस्त्रों का ज्ञाता अजेय तथा अभेद्य कवच से सुरक्षित है। अनिर्जित्य रणे सर्वान् एतान् पुरुष सत्तमान् अशक्यो यथहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया। इन समस्त वीर पुरुषों को युद्ध में परास्त किए बिना तुम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते। न निद्राम अधिगच्छामि चिंतयानो मृकोदर अतिसर्वान् धनुर्ग्राहान् सूतपुत्रस्य लाघवम्। मृकोदर, सूतपुत्र कर्ण के हाथों की फुर्ती समस्त धनुर्धरों से बढ़ चढ़कर है। उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती है। वैशंपानुवाच एतद्वचनम् आज्ञाय भीमसेनोत्यमर्षण बभूव विमनास्त्रस्त्रो न चैवोवाच किंचन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन उदास और शंका युक्त हो गए। फिर उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। तयो संवधतोरेवं तदा पांडवयो द्वयो आज काम महायोगी व्यास सत्यवती सुतः। दोनों पांडवों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महायोगी सत्यवती नंदन व्यास वहाँ आ पहुँचे। सोभिगम्य यथा न्यायं पांडवै प्रतिपूजितः युधिष्ठिरम् इदं वाक्यम् उवाच वदतां वरः। पांडवों ने उठकर उनकी अगवानी की और यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। व्यास उवाच युधिष्ठिर महाबाहो वेद्मिते हृदयस्थितम् मनीषया तत क्षिप्रम आगतोस्मि तरथर्षभ। व्यास जी ने कहा, नरश्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूँ, इसलिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। भीष्मात् द्रोणात् कृपात् कर्णात् द्रोणपुत्रात् च भारत दुर्योधनान् नृपस्तुतात् तथा दुःशासनादपि यत्ते भयम् अमित्रघ्न हृदि संपरिवर्तते तत्ते हम नाशयिष्यामि विदृष्टेन कर्मणा। शत्रुहंता भारत भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण अश्वस्थामा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और दुशासन से भी जो तुम्हारे मन में भय समा गया है उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। तत्श्रुत्वा धृतमास्थाय कर्मणा प्रतिपादय प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षिप्रम ज्वरम जहि। राजेंद्र उस उपाय को सुनकर धैर्यपूर्वक प्रयत्न द्वारा उसका अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करके शीघ्र ही अपनी मानसिक चिंता का परित्याग कर दो। तत एकांत मुनि मुन्नीय पाराशर्यो युधिष्ठिरम् अब्रवीद उपपन्नार्थम् इदं वाक्य विशारदः। तदनंतर प्रवचन कुशल पराशर नंदन व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और उनसे यह युक्त वचन बोले। श्रेयस्ते पर काल प्राप्तो भरत सत्तम एनाभिभविता शत्रुन रणे पार्थो धनुर्धर। भरत श्रेष्ठ तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। गृहाणे मां मया प्रोक्तां सिद्धिं मूर्तिमतीमिव विद्यां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय ब्रवीमिते। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश करता हूँ। यामवाप्य महाबाहुर अर्जुन साधयिष्यति अस्त्र हेतुर्महेन्द्रम च रुद्रम चैवाभिगच्छतो वरुणम च कुबेरम च धर्मराजम च पांडव शक्तो शेषासुरान् द्रष्टुम तपसा विक्रमेण च। जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। पांडुनंदन ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र रुद्र वरुण कुबेर तथा धर्मराज के पास जाए। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे। ऋषिरेश महातेजा नारायण सहायवान पुराण शाश्वतो देव स्वजेयो जिष्णुरच्युतः अस्त्राणीन्द्राश्च रुद्राश्च लोकपालेभ्य एव च समादाय महाबाहुर्महत्कर्म करिष्यति। भगवान नारायण जिसके सखा हैं वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन हैं। सनातन देव अजेय विजयशील तथा अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले हैं। महाबाहु अर्जुन इंद्र रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। वनादस्माच्च कौन्तेय वनमन्यद् विचिन्त्यताम् निवासार्थाय यद्युक्तम् भवेत्व पृथ्वीपते। कुंती कुमार पृथ्वीपते अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाने की बात सोचो। एकत्र चिरवासो ही न प्रीति जननो भवेत् तापसानां च सर्वेषां भवेद् उद्वेगकारकः। एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना प्राय रुचिकर नहीं होता। इसके सिवा जहाँ तुम्हारा चिर निवास समस्त तपस्वी महात्माओं के लिए तप में विघ्न पड़ने के कारण उद्वेग का कारक होगा। मृगाणाम उपयोगस्य विरुद्धौषधि संख्य विभर्षि च बहुन विप्रान वेद वेदांग पारगान। यहाँ के हिंसक पशुओं के उपयोग मारने का काम हो चुका है तथा तुम बहुत से वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करते हो और हवन करते हो इसलिए यहाँ लता गुल्म और औषधियों का क्षय हो गया है। वै सम्पान वाच एवमुक्त्वा प्रपन्नाय शुचये भगवान् प्रभु प्रोवाच लोकतत्त्वज्ञो योगी विद्यामनुत्तमां धर्मराजाय धीमान सव्यास सत्यवती सुतः अनुज्ञाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर लोक तत्व के ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने अपने शरण में आए हुए पवित्र धर्मराज युधिष्ठिर को उस अत्युत्तम विद्या का उपदेश किया और कुंती कुमार की अनुमति लेकर फिर वहीं अंतर ध्यान हो गए। युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा तद्ब्रह्म मनसा यतः धारयामास मेधावी काले काले सदाभ्यसन। धर्मात्मा मेधावी संयत चित्त युधिष्ठिर ने उस वेदोक्त मंत्र को मन से धारण किया और समय समय पर सदा उसका अभ्यास करने लगी। स व्यास वाक्यम उदित वनाद्वैत वनात्त ययौ सरस्वती कूले काम्यकम नाम काननम। तदनंतर वे व्यास जी की आज्ञा थे प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन से काम्यक वन में चले गए जो सरस्वती के तट पर सुशोभित है। तमन्वयुर्महाराज शिक्षाक्षर विचारदा ब्राह्मणा तपसा युक्ता देवेंद्र मृषियो यथा। महाराज जैसे महर्षि गण देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं वैसे ही वेदादि शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्म तत्व के ज्ञान में निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के साथ उस वन में गए। ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरतर्षभ नाभिसंत महात्मा सामात्या स परीक्षरा। भरतश्रेष्ठ वहाँ से काम्यक वन में आकर मंत्रियों और सेवकों सहित वे महात्मा पांडव पुनः वहीं बस गए। तत्र ते न्यवसन राजन किंचित कालम मनस्विनः धनुर्वेद परावीरा छिन्वन्तो वेदमुत्तमम्। राजन वहाँ धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो उत्तम वेद मंत्रों का उद्घोष सुनते हुए उन मनस्वी पांडवों ने कुछ काल तक निवास किया। चरंत्रो मृगयाम नित्यम शुद्धे बाणे मृगार्थिनः पितृतैवत विप्रेभ्यो निर्वपन्तो यथाविधि। वे प्रतिदिन हिंसक पशुओं को मारने के लिए शुद्ध शास्त्रानुकूल बाणों द्वारा शिकार खेलते थे एवं शास्त्र की विधि के अनुसार नित्य पितरों तथा देवताओं को अपना अपना भाग देते थे अर्थात नृत्य श्राद्ध और नृत्य होम करते थे। इति श्री महाभारते वनपर्णि अर्जुनाभिगमन परमणि काम्यक वनगमने सत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ।